299 zł. Otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trybki. Wiceminister energii zapewnia, nie będzie podwyżek cen prądu. Bezrobocie nieznacznie wzrosło, to dane Głównego Urzędu Statystycznego. Buntownicy w partii konserwatywnej chcą zmusić brytyjską premier do odłożenia rozstania z Unią Europejską. Nie będzie podwyżek cen prądu, zapewnia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Sejm znowelizował ustawę o cenach energii elektrycznej. Ceny stosowane przez sprzedawców będą odpowiadać taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki z grudnia. W przypadku, gdy cena ustalana jest w inny sposób, to odpowiada stawce, jaka obowiązywała odbiorcę w czerwcu. Poprawki były związane z rozmowami w Parlamencie Europejskim, mówił w Polskim Radiu Katowice wiceminister Tobiszowski. Osobiście minister Tchórzewski rozmawiał na temat ustawy, którą myśmy przyjmowali w minionym roku, na koniec roku, próbując ogarnąć zagrożenie podwyżek cen energii. Trzeba było pewne rzeczy wprowadzić na sugestie Komisji Europejskiej i to żeśmy też wprowadzili obecnie w Sejmie, podtrzymując również to, że energia ma pozostać na niezmienionej cenie. Według nowych zapisów pomoc będzie udzielana wszystkim odbiorcom energii, również tym, którzy nie korzystają ze spółek obrotu, tylko kupują energię na własną rękę. Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,1%. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Jest to odczyt niższy od szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poziomie 6,2%. Te dane oznaczają wzrost bezrobocia w porównaniu z grudniem, kiedy wskaźnik ten wyniósł 5,8%. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na trasie kolejowej Białystok-Szczecin w Kętrzynie. Po 8 pociąg osobowy PKP TLK potrącił śmiertelnie kobietę. 57-latka przechodziła przez tory w niedozwolonym miejscu. Skład nie może odjechać, kłopoty mają też inne, informuje Martin Janduła z PKP Polskich Linii Kolejowych. Ruch pociągów został wstrzymany. Pasażerowie pociągu są na bieżąco informowani o sytuacji. Za pociągi regionalne, przewozy regionalne na trasie Tołkiny-Korsze prowadziły zastępczą komunikację autobusową. Pociąg dalekobieżny oczekuje na zakończenie czynności służb. Policja pod nadzorem prokuratury ustala przyczynę tragicznego zdarzenia. Wiadomo, że maszynista był trzeźwy. W Wielkiej Brytanii coraz więcej doniesień o przełożeniu Brexitu na później. W Izbie Gmin narasta ponadpartyjny bunt przeciw premier. Buntownicy chcą w tym tygodniu zmusić Theresę May do odłożenia rozstania ze wspólnotą, żeby uniknąć wyjścia bez umowy. Ale Daily Telegraph donosi, że myśli o tym również Downing Street. Dajcie nam jeszcze 2 miesiące. Taką prośbę do Unii rozważa rząd według Daily Telegraph. Powodem? Po pierwsze, ciągle nie ma przełomu w negocjacjach z Unią. Po drugie, premier boi się dotkliwej wizerunkowej porażki w Izbie Gmin. Pojutrze bowiem głosowanie brexitowe. Premier zgodnie z oczekiwaniami ogłosiła, że nie będzie to głosowanie nad nową wersją umowy, której po prostu nie ma. W tym tygodniu nie będzie głosowania zatwierdzającego Brexit, ale stanie się to najpóźniej 12 marca. Wyjście zgodnie z planem ciągle jest w naszym zasięgu. Posłowie zagłosują więc nad dalszymi krokami w sprawie Brexitu, a ponadpartyjną popularność zyskuje poprawka, która zmusić ma premier do odłożenia Brexitu, jeżeli do 13 marca Izba Gmin nie zatwierdzi nowego porozumienia. Strategia Theresy May? Daily Telegraph pisze, że szefowa rządu sama zasugeruje przełożenie wyjścia z Unii, unikając w ten sposób buntu i porażki w głosowaniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Coraz mniej Rosjan wierzy, że władze rzeczywiście walczą z korupcją. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. W raportach międzynarodowych organizacji Rosja jest wskazywana jako państwo o wysokim stopniu korupcji z powodu silnych związków między biznesem i polityką. Sondaż opublikowany przez Centrum Lewady wskazuje, że 68% Rosjan ocenia korupcję i towarzyszące jej areszty urzędników za ogólne świadectwo rozpadu władzy. Socjologowie pytali o walkę z korupcją w kontekście niedawnego aresztowania senatora Raufa Araszukowa, oskarżonego o zlecanie zabójstw i korupcję. Około 25% Rosjan wierzy, że w ten sposób władze naprawdę walczą z korupcją. Natomiast ponad 31% badanych nie wierzy i wskazuje jako motyw działania organów ścigania walkę o strefy wpływów między urzędnikami. Wcześniej Fundacja do Walki z Korupcją, założona przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, opublikowała raporty, z których wynika, że na nielegalnych związkach z biznesem ogromnych majątków dorobili się w Rosji najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, a międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych ujawniła mechanizmy wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piosenka dnia, Zamki na Piasku, Lady Punk i Kasia Kowalska. To z tej pierwszej płyty Lady Punk odnowionej nie tak dawno. 12 minut po 11, za chwilę w studiu nasz gość. Zaplątane w sieć zaleceń i uwag, z punktu A do punktu B, w wyścigu po cuda. Zero jedynkowy czas odlicza dzień sądu, pociąg zabłąkanych dusz po pracy do domu. Nie chcę tak, nie chcę być na niby. Marcin Spener jest naszym gościem. Witaj, Marcinie. Witam, witam serdecznie. Twoja płyta nosi tytuł Na czas, ale nie spieszyłeś się z jej wydaniem. Tak przeglądałem sobie różne strony w internecie i ktoś nawet napisał po długoletnim oczekiwaniu. Długo, troszeczkę. Rzeczywiście to trwało. 7 lat, aż czy dopiero, nie wiem. Ale efekt jest taki, że odzew po wydaniu płyty jest taki troszeczkę przerósł moje oczekiwania i jestem w audycji u Marka Niedźwieckiego w Trójce, także mogę przyznać, że sygnał jest taki, że jest dobrze. Tak, ja z przyjemnością posłuchałem tej płyty kilka razy. Podoba mi się, jak śpiewasz po angielsku, no ale jednak wybieram polskie utwory. Tak. No to teraz się pochwal płytą. No trzeba, żeby się pochwalić płytą, muszę uwzględnić osoby, które za tym stoją, bo nie tylko Marcin Spener tam śpiewa, ale producentem jest Bogdan Kondracki. Jest mój gitarzysta w zespole, który jest też współproducentem, Piotr Łukaszewski. Całe studio Custom 34 należące do Sławomira Mroczka. Także nie powiem sztab, ale parę osób, które mi pomogły w realizacji tego projektu tam jest. No, co ja mogę powiedzieć? Trzeba przesłuchać tą piosenkę. Cieszę się, że podoba się panu, angielskie wersje się podobają, ponieważ w tą stronę będę, nie powiem, uciekał, ale się kierował na kolejny płycie. Bo angielskie teksty piszesz sam, natomiast polskie tak. Z Karoliną Kozak, prawda? Tak, bo jeszcze w polskich piosenkach nie czuję się tak mocno jak w angielskich. Jakby po angielsku przychodzi mi to z dużą łatwością i tak jakoś bardziej mogę się uzewnętrznić. Twój kolega z wyścigów, Dawid, tak. W międzyczasie wydał już chyba ze 3 płyty, jeśli mnie pamięć nie myli. 3 czy 4, solo 3, jedną z Kelly Heads, także w sumie 4. 4 płyty. Tak, z przyjemnością to obserwuję, jestem wielkim fanem, muszę przyznać i tak jakoś byłem o niego spokojny. Nie wiedziałem, że aż tak mu się to uda, ale jakieś takie miałem przeczucie, że ten człowiek jest jakiś taki, ma w sobie to coś, że tak powiem, i to dało się odczuć wtedy. Tak, chyba nikt nie podejrzewa, że Dawidowi tak się uda. Pozdrawiamy jest przy okazji. Tak jest. Bogdan Kondracki jest bardzo charyzmatycznym producentem. Nie bałeś się tego, że w jakiś sposób cię ograniczy? Szczerze powiem, zanim poznałem Bogdana, to w moim odczuciu był nad człowiekiem. Mhm. Taki troszeczkę, dopóki się nie poznaliśmy i okazało się, że jest super człowiekiem. Ale nie, Bogdan tak jakby nie narzuca niczego. Ma oczywiście swoje zdanie, ale słucha przede wszystkim i wyciągnął w naszej pracy ze mnie to, co jest najlepsze. Także nie czułem jakiegoś takiego stłamszenia czy czegoś takiego. Raczej chodziło o to, że nie dał mi gotowca, nie dał mi nic na tacy, tylko po prostu wyciągnął to ze mnie, a potem to pięknie ubrał. Dlaczego zdecydowałeś się wydać tę płytę właściwie sam, no bo to mała firma, prawda? To nie jest żaden koncern wielki. Dlaczego? Ja byłem już dwukrotnie w dwóch wytwórniach największych i tak jakby na samym początku nie czułem zupełnie kierunku, który dla mnie został obrany. Potem z kolei troszeczkę już płyta była gotowa, a plany wytwórni były inne, żeby zbudować moją popularność, a ja już troszeczkę miałem dosyć bycia wiecznym debiutantem, mając już płytę w ręku i ten materiał od ponad roku. No i tak jakoś się te losy moje potoczyły, całe szczęście, że wytwórnia jest mała, ale jakby można powiedzieć, jestem pionierem, bo moja płyta została wydana jako pierwsza w Two Track Records. Teraz była premiera też Ani Karwan i myślę, że to jest właściwe miejsce dla mnie, zdecydowanie. Kiedy zaczęła się piosenka, ta, której słuchaliśmy przed chwilą, zacząłeś śpiewać, to znaczy, że cały czas śpiewasz, tak? Tak. Żyję tym zdecydowanie. Także teraz mamy okres koncertowy i próby codziennie prawie w zasadzie ogrywamy to. Już mamy to ograne, okej, ale trzeba tam udoskonalić wszystko, także. No właśnie chciałem zapytać o koncerty. To pewnie można znaleźć informacje na stronie internetowej. Tak bym chciał raczej odnieść fanów i każdego zainteresowanego tam na stronę, ponieważ pierwszy koncert mamy z racji żałoby, która się odbyła teraz 3 marca w Słupsku, tak, a kolejne będą się pojawiały informacje w najbliższym czasie. Ja wiem, że nie ścigasz się z czasem, chyba nie musisz, ale wiesz, to tak szybko leci, że teraz następna płyta powinna się ukazać co najmniej za rok. Tak, i ja nie zwalniam oczywiście, bo to jest najgorsze, co można zrobić teraz. Ja muszę promować tą płytę oczywiście i będziemy grać koncerty, ale to nie chciałbym, żeby to polegało na odcinaniu jakichś kuponów. Ja teraz muszę pracować i teraz mam już taką troszeczkę większą świadomość muzyczną i tak naprawdę wiem, czego chcę bardziej jeszcze niż w trakcie tworzenia tej płyty. Także przy kolejnym materiałem myślę, że mogę zaskoczyć. Marcin Spener, Płyta na czas. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za zaproszenie. Ciągle się nie zgadzam, zapominam, a mój rozum śpi. Gdy ja wstaję, ty się kładziesz, mamy całkiem inne sny. Dwaj, trzy, od wybuchu dzieli tylko krok. Pięć i sześć, przeskakuję przez kolejny płot. Możesz krzyczeć na mnie, bić i płakać, będę tutaj stał. Jeśli nie masz siły, ja mam tyle, żeby unieść nas. No to co, że nie wiemy, dokąd trzeba iść. Przejrzyj się w moich oczach, znam cię tak jak nikt. Na czas. Nowa płyta, Marcin Spener, polecamy. 25 minut po godzinie 11. A ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenia na koncerty. I to jest koncert grupy WW. 1 marca w Płocku, 2 marca w Gostyniu i 3 marca w Gomunicach. Proszę dzwonić do Edyty już teraz. 2 2 7 3. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. ja tańczy. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Też trochę potańczyłem nóżką. Zespół WW. Trzy najbliższe koncerty. 1 marca w Płocku, 2 marca w Gostyniu i 3 marca w Gomunicach. 2 2 7 3. 29 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Teraz jest taki czas, że no, czujemy się osłabieni, bo ni to zima, ni to wiosna. Raz ciepło, raz zimno, noce zawsze zimne. Brak też nam siły i odporności. Ale jak to się mówi, siłą woli, zwłaszcza w weekendy, stawiamy się do pionu. Sprzątamy, gotujemy, uczymy się, piszemy. No i znów jest poniedziałek i do obowiązków, do pracy, do szkoły. Okazuje się, że 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach. To źle, bo to środowisko, do którego nie może przystosować się nasze ciało. Tak mamy jeszcze z zaszłości. Remedium na to jest. Japończycy wymyślili ponad 30 lat temu medycynę lasu, czyli kąpiele leśne, Shinrin-yoku. Przypomnę, bo o tym mówiłam, nie jest to zwykły spacer, który też poprawia nastrój i zmniejsza stres, ale kąpiel leśna to zanurzenie się w atmosferze lasu, chłonięcie go zmysłami. Wtedy człowiek może nawiązać relacje, więź ze światem przyrody. Finowie za to mają codzienne, kilkugodzinne spacery i treningi na świeżym powietrzu. A w Norwegii powstał nowy trend w designie i ekologii. Skogsluft, leśne powietrze. Norwegowie wychodzą z założenia, że skoro siedzimy i spędzamy czas w pomieszczeniach, to może warto zrobić sobie taki leśny raj we własnym domu. Nie trzeba z niczego rezygnować, ani zmieniać stylu życia. A koncepcja polega na wprowadzeniu konkretnych roślin i światła o pełnym spektrum do pomieszczeń, w których najczęściej, najchętniej bywamy. Dlaczego uznano, że tak będzie najlepiej, żeby zrobić sobie raj w domu? Bo nawet wtedy, kiedy zrelaksujemy się w pięknych okolicznościach przyrody, naładujemy baterie, efekt nie jest długotrwały. Nie można też przywieźć sobie energii, rozłożyć na dni, na porcje i uwalniać wedle potrzeby, zwłaszcza kiedy przebywamy w otoczeniu, które pozbawia nas siły, na przykład w open space i jeszcze do tego klimatyzacja. Więc wracamy do stresu, do braku odporności i do naszej siły woli, która utrzymuje nas w pionie. Jako ludzie potrzebujemy dawki natury każdego dnia. Nie jest to problem tylko współczesny, bo już Rzymianie 2000 lat temu uskarżali się na podobną formę zmęczenia, kiedy zaczęły rozwijać się ośrodki wiejskie i miejskie. Ale szybko zorientowali się, że czas wracać do zielonego, żeby się relaksować. My za to w Polsce wszystko bierzemy na klatę. Tak, jestem słaby, zestresowany, a ból głowy, rozkojarzenie, zmęczenie i podrażnienie oczu to suche powietrze. Tak mamy prawie wszyscy. Stan ciągłego zmęczenia jest powszechny, to prawda, w naszych czasach. W Polsce każdy radzi sobie jak może. Norwegowie za to badają od 20 lat, jak rośliny działają na człowieka i w czym mogą pomóc. Wykazały one, że już samo życie w mieście wywołuje stres i niepokój, może rozwijać cukrzycę, więc trzymanie natury na dystans nikomu się nie opłaca. To NASA odkryła, jaki rodzaj roślin przynosi najlepsze efekty. Skuluft to, można powiedzieć, żywy, zielony obraz. Zawieszamy na ścianę ramę, metr na metr. Mocujemy 3 skrzynki z sadzonkami wyjątkowej rośliny Epipremnum złocistym. Trzeba podlewać je co 3 tygodnie, potem przycinać, ale naprawdę człowiek się nie musi specjalnie wysilać. No i jeszcze nad tymi roślinami muszą być świetlówki imitujące światło dzienne. I to właściwie wszystko. Ale pytanie jest takie, jak rabatki mogą zastąpić las z wysokimi drzewami, zielonymi roślinami, czystym powietrzem i jasnym światłem? Trudno uwierzyć, ale badania NASA wykazały, że choć rośliny nie wydzielały magicznych zapachów, to wraz z zawartymi w ziemi organizmami wychwytywały z powietrza wszelkie paskudstwa i rozkładały je. Powietrze stawało się czyste i ożywcze, a dla człowieka są to bardzo przyjazne warunki. Tak zwane martwe pomieszczenie, bez kwiatów, bez zieleni i do tego złe oświetlenie w pokojach dla dzieci wywołują zmęczenie, przez co dzieciaki stają się wyczerpane i agresywne. Więc wystarczy ścianka zielonego albo zielone na biurku i już jest coś innego. To rośliny tworzą leśne powietrze, a im więcej roślin, tym lepiej. Norwegowie są praktyczni. Mówi się, że metoda Skuluft gwarantuje większe ożywienie i mniej męczący dzień. To dużo dla nas. Tak działa właśnie Epipremnum złociste z lasu deszczowego. Okazało się, że nawet mam taką jedną roślinę w domu. Dzisiaj ważna jest wysoka jakość życia i to jest to, co potrzebujemy i na co zasługujemy. Więc co można zrobić, zanim naprawdę wszystko ożyje? Zróbmy te żywe obrazy, obstawiajmy się roślinami i obserwujmy, co się z nami dzieje. Ale jedno jest pewne, w zielonym otoczeniu odczuwamy spokój i zadowolenie. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. No dobrze, Grażka, że przypomniałaś o tych roślinach, bo byłem tydzień poza domem i zapomniałem wczoraj podlać. To dzisiaj trzeba będzie to zrobić. Skuluft. Mieszkaj zdrowo. Autorem książki jest Jorn Wiumdal i mamy takie książki dla Państwa. 2 2 7 3. Proszę dzwonić już teraz. Przez noce, przez oceany naszych snów płyniemy wytrwale do siebie i od siebie. Stoimy na ziemi, oderwać się od niej tak bardzo pragniemy, umieć latać pośród chmur. Ach, pokonywać skąd? uroczy. Świat widzieć z góry u swych stóp. Patrzymy na niebo, rozkochani ziemią. Na palcach stajemy i zamyślamy się. Może dlatego przy stwarzaniu świata nie dano nam skrzydeł. Nie dano nam latać, bo gdy spadamy, to obijamy się. Pękają nam serca i jest nam źle tu na ziemi, na naszej ziemi. Antek Sojka. Nowy zestaw do głosowania na listę polecam Państwu. polskieradio.pl/trójka. 22 minuty do południa. 'Cause I just wanna look back over all the years with you right there standing by my side. Whoa, could you just walk through the world with me? Walk through the world over the miles of mystery. Walk through. Walk Through the World to oczywiście Mark Cohn. Prawie na zakończenie naszego spotkania Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, życzymy miłego dnia. Będzie powieść, ale jeszcze wcześniej Pola Kol. Little finger attached to the world. mamy narratora, który tę historię opowiada, ale mamy też narrację trzecioosobową, która cofa nas do różnych wydarzeń z jego przeszłości oraz korespondencję rodzinną, dość obszerną, która opowiada historię całej rodziny, zarówno tej krakowskiej, jak i tej szczecińskiej. Poza tym mamy też Pawła, jego przyjaciela, który pochodzi z Łodzi, z zupełnie innego miejsca, z zupełnie innego świata. Mamy Nadzieję, bardzo ważną postać, ryzykowną z pewnych względów, miłość Damiana, która jest z Podhala, jest z bardzo tradycyjnej z kolei rodziny. A rodzina Damiana, ta najbliższa, zwłaszcza jego matka, charakteryzuje się tym, że bardzo chciałaby, żeby jej syn był intelektualistą, może artystą, może pisarzem. Dla niej nie jest zupełnie istotne, z czego będzie się utrzymywał, tylko ważne jest to, żeby miał poznawczą postawę wobec świata. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 16. Kwadrans po 9. Paweł już wyszedł, więc Nadzieja dzwoni. Z numeru, który mam zapisany jako Ania N. To jej drugi telefon na kartę, przeznaczony wyłącznie na nasze rozmowy. Jesteśmy najprzezorniejsi, najostrożniejsi. Cześć, mówię do słuchawki. Damian, co się stało wczoraj? Piłeś? Nie. Ty też się nie odzywałaś. Gdzie jesteś? Na cmentarzu. O, mały kryzys. Maleńki, takie tyci. Weekend ustalony, ten sam hotel co ostatnio. W piątek wiozę je do rodziców, mogłabym być koło 9 w Rabce. Zajmiesz się rezerwacją? Tak. Paweł jest na ciebie wściekły. Chodzi po mieszkaniu i mówię, że to tak dłużej nie może być, że on rozumie, że pogrzeb, ale odpowiedzialność jest wspólna. Chodzi o tych Holendrów. Pewnie będzie cię jednak namawiał, żeby z nim jechał, a potem został na tej całej imprezie. Musisz się jakoś wymówić. Wymówię się. Co ty jesteś taki małomówny dzisiaj? Czekam. Nie mam pojęcia, jak to możliwe, że jej się ciągle udaje dzwonić w taki sposób, że nikt niczego nie podejrzewa. Wychodzę z cmentarza, idę w górę w stronę kopca Kościuszki. Mówię ci, że chyba przesadzasz ostatnio. Paweł jest naprawdę podminowany. Nie uważasz, że to absurdalne, że się tym przejmujesz? Ja myślę, Damian, że to jest właśnie racjonalne. Kiedy ty ostatnio byłeś w firmie? W zeszłym tygodniu. No właśnie, a on tam siedzi codziennie po 8-10 godzin. Żebyśmy mogli spokojnie rozmawiać, wszystko się zgadza. Weronika! Czekaj, wszystko na siebie wolała. Chwila! Czy dalej jesteś na cmentarzu? Nie, na spacerze pod kopcem. No siądźcie wreszcie spokojnie. Tęsknię, wiesz. Jak ci się jechało wczoraj? Szybko. 200? Chwilami. A, jesteś wariat. A której dojechałeś? Denerwowałam się. Dlaczego ty się tego mnie martwisz? Bo czuję, że coś się dzieje niedobrego. Jesteś nieobecny. Odpowiadasz jak automat. Spałeś w ogóle? Ani minuty jeszcze. Świetnie, gratuluję. Pojedziesz do firmy? Jutro. Paweł już do ciebie dzwonił. Rano dzwonił chyba nawet, przed wyjściem. Wiem. Nie muszę mu się tłumaczyć. Nie jest żadnym moim pieprzonym szefem. Jesteśmy wspólnikami. A jak twoja praca? Prawie skończyłam. Co? Korektę tłumaczenia tych opowiadań, mówiłam ci. Dobre są? No, może jedno ma sens. Jakie mają być, skoro to sami mężczyźni pisali? Takie męcząco mordercze. Wszystkie źle się kończą, chyba. Przecież korygowałam, nie czytałam. Jak to możliwe? Trzeba się skoncentrować na poszczególnych zdaniach, a nie na całości. Weronika! Nie, kochanie, tak nie wolno. Tak się nie wolno szarpać. Co mama mówiła o szarpaniu? Ej, młoda damo! Muszę się nimi zająć. Rozdokazywały się. Oddzwoń do Pawła. Rozważę to. Damian, on mi mało mówi ostatnio o firmie. Ja nie wiem, co się dzieje. jest czymś chyba rzeczywiście bardzo zestresowany. Biedaczek. Nie o to chodzi, po prostu wolałabym wiedzieć. Tak to wygląda, tak brzmi. Rozmawiamy codziennie, czasem wielokrotnie. Kiedy jestem w firmie, wychodzę zapalić, żeby chociaż przez 5 minut jej posłuchać. Męczy mnie ta praca. Wszelka praca mnie męczy. Poza alkoholem rzuciłem też internet. Sam się wypisałem z wszelkich wirtualnych społeczności. Mam teraz dużo czasu. Bardzo dużo czasu. Na przykład na rozbijanie małżeństwa mojego wspólnika i przyjaciela. Ósmego marca wieczorem, w Dzień Kobiet, czekał na przystanku na Starowiślnej na tramwaj. Matka wprawdzie uważała to święto za zbędne, zbyt gremialne i komunistyczne, ale tak się składało, że tego samego dnia obchodziła 52. urodziny, więc postanowił ją odwiedzić. Tramwaj miał przyjechać za 7 minut i kiedy szukał po kieszeniach zapalniczki, wyrosła przed nim Marysia Chińczyk, z którą nie rozmawiał od matury, ale wiedział o niej wszystko, co można było przeczytać w sieci. Studiowała na łódzkiej filmówce, gdzie się dostała za drugim razem, a pierwszy rok po szkole spędziła w Stanach. Niedawno zagrała pielęgniarkę, niewymienioną w napisach, w 2 odcinkach nadawanego od lat tasiemcowego serialu oraz kwiaciarkę, wymienioną jak należy, w nieudanym filmie bardzo zasłużonego dla polskiej kinematografii reżysera starszego pokolenia. Okazała się jeszcze piękniejsza niż w szkole i na monitorze. Coś podobnego panna Maria we własnej aktorskiej osobie, powiedział, podchodząc tak blisko, że prawie się zderzyli. Zabrzmiał jadowicie, ironicznie, nieprzyjemnie. Od czasu 18 traktowała go jak powietrze. Wcześniej zresztą też. O, cześć Damian. Nie poznałabym cię, ale numer. Mówiła szybko, ostro. Jakby szła przed siebie, myśląc o czymś bardzo intensywnie, jakby nagle została na tym przyłapana i chciała ukryć to wrażenie, wyrzucając z siebie słowa. Jakby chciała je ukryć nawet przed nim. Co cię sprowadza z kongresówki do Galicji? I palisz coś podobnego? Trochę się u mnie pozmieniało przez... ile to już? 4? Prawie 4 lata, tak. Dokąd idziesz? Donikąd. Wpadłam na 2 dni. Sprawy zawodowe, rozumiesz. Ale wieczór mam wolny. Więc masz czas. W zasadzie. To chodź. Gdzie? Na drinka. Znam kapitalne miejsce. Wahała się, ale podał jej ramię. Weź mnie pod rękę. Zwariowałeś? Ty, Krakusie skończony. Idziemy, panno Mario, wyrodna Krakusko. Nie ma zmiłu. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując smartfona Nokia 8.1 z podwójnym aparatem za 1999 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej. A kupując robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut za 2199 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm.